برائیاں کی ہوئی ہیں یا جو زیادتیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی وہ اپنی گردن پر ہی اٹھا کر کے وہ حساب کی منزل میں جب جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کا، کپڑوں کا، حتیٰ کہ زمین ناجائز چھیننے کا بھی ذکر فرمایا. اس کے گلے کا توک بنی ہوئی ہوگی، گسیٹتا ہوا اس کو لے جائے گا وہاں. اگر کوئی جانور کسی کا لیا ہے ناجائز، وہ بھی اس کی گردن پر اٹھائے ہوئے جائے گا وہ. اور جو بھی اس نے کام کیے ہیں وہ سب اسی پر اس کا بوجھ ہوگا، اور اسی سے اس کا محاسبہ ہوگا، دوسرے سے اس کا محاسبہ نہیں ہوگا. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر نفس اپنی طرف سے ہی جواب دہی کرے گا، اور دوسرا اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنی اپنی جواب دہی خود کرنی پڑے گی. یہ کہ گناہ کوئی کرے اور اس کا بوجھ دوسرے پر پڑ جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالی کے قانون کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، ابراہیم الذی وفا اللہ تذر وازر تم وزر اخرا ولیسل الانسان الا ما سعا، انسان کی سائی اس کے لیے کارآمد ہوگی، اور کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خود ہی اٹھانا پڑے گا. یہ بات بھی غلط ہے جو مشرک لوگ کہا کرتے تھے، اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا. اس میں عیسائیت کا بھی رد ہو گیا. عیسائیت کا یہ جو کفارے والا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تو ساری اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے، اس کا کفارہ مسیح علیہ السلام بنتے، علیہ باللہ مسیح علیہ السلام کا سولی پہ لٹکنا یہ گویا کفارہ ہے. جو اس کو عقیدے کو مانے گا اس کو نجات مل جائے گی. باطل عقیدہ عیسائیوں نے بنایا ہوا. گناہ کوئی کرے اور اس کا بوجھ مسیح علیہ السلام پر پڑے، کتنی بے عقلی کی بات ہے. عقل نقل دونوں کے خلاف. گناہ کوئی کرے اور کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ بات بھی غلط ہے. ان کا باطل عقیدہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے اندر اس قسم کے تمام باطل عقیدوں کا رد فرما دیا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خود اٹھانا پڑے گا. ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تم سب کا لوٹ کر جانا ہے. ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. جن جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے، سب تمہارے سامنے رکھ دے گا ہر چیز، اور نکھر جائے گی وہاں، امتیاز ہو جائے گا. آج تو خلط ملط ہے دنیا کے اندر، اگرچہ حق اور باطل کے اعتبار سے واضح ہے چیز کا تبین رشد من الغی، لیکن عام معاملات خلط ملط ہیں. وہاں امتیاز ہو جائے گا سب کا، ہر چیز الگ الگ ہو جائے گی. اور جن جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اور ناحق پھر اس کی پخ کرتے ہیں اور تعصب کرتے ہیں، وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو شرک کا رد کیا، توحید پھر ربوبیت کو بیان فرمایا، اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے. جو اس نے عمل کیے ہیں اسی پر اس کا وبال پڑے گا، دوسرا کوئی نہیں اٹھائے گا اس کو، نہ دوسرے سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور تمام چیزوں کا قطعی اور اٹل فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. تمام اختلافات وہاں نکھر جائیں گے، الگ امتیاز پیدا ہو جائے گا، اور پھر سزا یا جزا کی جو بھی بات ہوگی وہ سامنے آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے اپنی اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا، هو الذی جعلکم خلائف الارض، خدا تعالی کی ذات وہ ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. یہ خلافت عامہ بھی ہے اور خاصہ بھی ہے. خلیفہ کا یہ معنی بھی ہے کہ آج کے جو لوگ جو دندناتے پھرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، کفر شرک کرتے ہیں، وہ مغرور ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالی نے پہلے لوگوں کی جگہ پر ان کو موقع دیا ہے، تو اب یہ جو ہیں ان کو بھی اللہ لے جائے گا، دوسرے لوگوں کو لے جائے گا. بعض بعض کے نائب بنتے ہیں، एक नस्ल चली जाती है, दूसरी आ जाती है उसकी जगह पर। इंसान को सरकशी नहीं इख्तियार करनी चाहिए, न शिर्क कुफर करना चाहिए, अपनी हैसियत को समझना चाहिए। दवाम नहीं है, बका नहीं है, आर्जी है मामलात दुनिया के अंदर। अगला जाता है तो पिछला आ जाता है, पिछला आकर मगरूर हो जाता है, तो फरमाया कि बाज को बाज का नायब बना दिए। और उसके अलावा दूसरी बात भी है कि अल्लाह ताला ने नौए इंसानी को जमीन में अपना नायब बनाया, जैसा कि सूरह बकरा की इब्तिदा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ये वो खलीफा मुराद है। और आदम को खिलाफत नसीब हुई तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को ज़िमनन ये बात मिली, तमाम औलाद को वो खिलाफत नसीब हुई। और खिलाफत का माना ये होता है कि जो नायब होता है, जिसके कायम मकाम होता है, उसकी तरफ से दिए हुए इख्तियार पर चलता है। जो अपने नायब को जो इख्तियार दे दे, उसके खिलाफ अगर चलेगा तो वो नायब नहीं रहेगा, वो तो बागी बन जाएगा, सरकश बन जाएगा। नायब का फर्ज है कि वो उस इख्तियार को सही तौर पर इस्तेमाल करे जो मालिक ने दिया है। मालिक ने बा इख्तियार बनाकर, अपना नायब बनाकर इंसान को जमीन में जाहिर किया है, तो इंसान का फर्ज है कि उस नियाबत को सही अंजाम दे। ये है खिलाफत फिल अर्ज। हासिल तो हुई खास आदम अलैहिस्सलाम को, और उनके जिम्न में उनकी सारी औलाद को यके बाद दीगर है, ये खिलाफत नसीब है। हर आदमी अपनी सलाहियत के एतबार से खलीफा ही है खुदा का, खुदा ने उसको इख्तियार दिया है और कुव्वतें दी है और हुक्म दिया है कि हाँ मेरे इस कानून को और मेरे दस्तूर को चलाओ, इसके मुताबिक चलो, इस तरीके से तुमको ये नियाबत होगी और इसी से तुमको बुलंदी और रफत नसीब होगी। तो ये खिलाफत भी है, हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़, खुदा की ज़ात वो है जिसने तुमको जमीन में अपना नायब और खलीफा बनाया, इख्तियारात दिए हैं और तुमको हाकिमाना तसर्रुफ दिया है। नायब जो होता है उसको तसर्रुफ हासिल होता है, और अल्लाह ने इतना एहसान किया है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस नियाबत को सही तौर पर अंजाम दो। साथ साथ ये रफा बाज़कुम फौक बाज़ दरजात, तुम में से बाज को बाज पर फौकियत बख्शी है दर्जे के एतबार से। सबको एक जैसा नहीं बनाया, हर एक की सलाहियत जुदा जुदा रखी, इस्तेदाद जुदा जुदा रखी है, सलाहियत कुव्वतें अल्लाह ताला ने अलग अलग पैदा फरमाई हैं हर एक के अंदर, जैसा कि उसकी हिकमत में मुनासिब था उसी के मुताबिक कुव्वतें दी हैं। बाज को जिस्मानी तौर पर, बाज पर फजीलत बख्शी, बाज कमजोर हैं जिस्म में, बाज ताकतवर हैं, बाज को इल्म में दूसरों के मुकाबले में फौकियत अता फरमाई, बाज को माल के अंदर बाज पर फौकियत अता फरमाई, बाज को खानदानी शराफत के एतबार से बाज पर फौकियत अता फरमाई, बाज को मर्तबे के लिहाज से बाज पर फौकियत अता फरमाई। ये अल्लाह ताला ने एक जैसा नहीं बनाया, इस वास्ते की सलाहियतें जुदा जुदा हैं। और एक जैसा अगर बना देता तो आजमाइश न होती। आगे दलील ये है, लियबलुवकुम फीमा आताकुम, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले उन चीजों में जो अल्लाह ने तुमको दी है। इम्तिहान इसी तरह हो सकता है कि वो तफावत हो, अमीर का की इब्तिला और इम्तिहान गरीब के साथ बना दी है, माल दिया, वसत दी और साथ हुक्म दिया कि ऐसा काम करना, इसका भी ख्याल रखना। अब अमीर फैल हो जाता है, मालदार फैल हो जाता है, वो गरीब का ख्याल नहीं रखता, और इम्तिहान के अंदर नाकामी होती है। किसी को जिस्मानी तौर पर ताकत देकर कमजोर के साथ आजमा दिए, कितनी खिदमत करता है या कितना दबाव उस पर डालता है, ایک کو جاہ دے کر عہدہ دے کر آزمایا، دیکھو یہ کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، لیبلوکم، امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ تفاوت دیا. عالم ارواح کی حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے ارواح کو دیکھا تو ان وہ تفاوت پایا، تو عرض کیا یا رب لولا سویت بین عبادک، اپنے بندوں کو بالکل سب کو برابر سرابر کیوں نہیں کر دیا؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم، اگر میں ان سب کو برابر کر دیتا تو پھر یہ میرا شکریہ کوئی نہ ادا کرتا. یا رب بعضکم لبعض فتنہ، اللہ نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائش میں ڈالا ہے. رفانا بعض فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، بعض بعض کو اپنا ماتحت بناتے ہیں اور اسی میں ابتلا ہوتی ہے، ظلم اور انصاف کا پتہ چل جاتا ہے اور انسان کو عدل کرنے کا حکم دیا ہے. اب مساوات کی بات جو لوگ کرتے ہیں کہ ہر لحاظ سے جی مرد عورتیں بھی برابر ہیں، سب برابر ہیں، کہاں برابر ہیں؟ خدا نے تو پیدائشی طور پر تفاوت رکھا. ہاں انصاف کے اعتبار سے بات کرو، اللہ نے انصاف کرنے کا حکم دیا، یامر بالعدل والاحسان. یہ مساوات اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ تم عدل کرو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا حق ضائع نہ ہو، پھر بات بنے گی. باقی یہ مساوات جیسا لوگ کہتے ہیں ہر لحاظ سے، یہ بالکل غلط ہے، غیر فطری بات ہے. خدا تعالیٰ نے پیدائشی طور پر متفاوت بنایا بعض کو بعض، شکل صورت ایک جیسی نہیں دی، طاقتیں ایک جیسی نہیں دی، سعی ایک جیسی. ان سعیکم لشتا، تمہاری کوششیں بھی بڑی مختلف ہیں. کوئی کسی کا کیسے کوشش کرتا ہے برائی میں، کوئی اچھائی میں، کوشش بھی ایک جیسی نہیں ہے. اور شکل و صورت میں اللہ نے تفاوت رکھا، قوتوں میں تفاوت رکھا، ابتلاء اسی میں ہے کہ دیکھو عدل کو کون قائم کرتا ہے، انصاف کون کرتا ہے، اور خدا کی نیابت کا حق صحیح کون انجام دیتا ہے. آزمائش کسی میں ہے. نبلوکم بالخیر و شر فتنہ، خیر اور شر دونوں کے ساتھ ہم آزماتے ہیں. کون ایمان کا راستہ پکڑتا ہے، توحید خالص کو اختیار کرتا ہے، کون شرک کے راستے پر پڑتا ہے، کون بدعات اختیار کرتا ہے، کون اخلاص اختیار کرتا ہے، کون منافقت کے اندر بڑھتا ہے، یہ سب آزمائش ہے خدا کی. یہ آزمائش حکمت کے مطابق ضروری ہے سب سے ابتلا لینے. خدا کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ آزمائش لے انسانوں کی، امتحان لے ضرور. تو فرمایا دیکھو بعض کو بعض پر اللہ نے فوقیت بخشی ہے، شکل صورت دیکھ لو، رنگت دیکھ لو، اخلاق دیکھ لو، ملکات انسان کے دیکھ لو، خوبی اور محاسن کی باتیں دیکھ لو، رزق دیکھ لو، دولت دیکھ لو، عزت اور جاہ دیکھ لو، اور اسی طریقے سے قوت اور ضعف دیکھ لو. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر متفاوت رکھی ہے، یہ سب آزمائش کے لیے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو چیز اللہ نے تم کو دی ہے اس کے اندر تمہاری آزمائش مطلوب ہے، امتحان مطلوب ہے. دیکھو امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے. اور یاد رکھو اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، تیرا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا. سزا دے گا تو آنن فانن سزا میں مبتلا کر دے گا، دیر نہیں لگے گی. ہاں اور وہ بے حد بخشش کرنے والا بھی ہے، مہلت بھی دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، بہت سی خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بے حد مہربان بھی ہے. الحمدللہ سے یہ سورت شروع کی گئی تھی، 165 آیات اس کی، اور یہ غفور اور رحیم پر اس کا اختتام ہوا. یہ سورہ انعام عظیم سورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے من نجائب القرآن، قرآن کی بہت ہی عمدہ سورتوں میں سے ہے یہ. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تمام شکلوں کا رد فرمایا، اور توحید اور ملت ابراہیمیہ کا جو صحیح طریق ہے اس کو واضح فرمایا. یہ بتدریج آیا بات آئی تھی، آگے اسے اور ترقی پر جائے گی بات. سب سے پہلے یہود کو خطاب کیا، سورہ بقرہ میں ان کی اصلاح کا پروگرام بتلایا، غلطیاں ان کی ظاہر کی، 40 غلطیاں بتلائی، دیکھو تم یہ کام کرتے ہو. پھر اللہ نے نصارہ کو خطاب کیا، 83 آیتیں اس سلسلے میں نازل فرمائی سورہ آل عمران میں، اور عیسائیوں کا باطل عقیدہ ابنیت والا اس کا خوب رد کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 صورتوں میں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں، مشرکین عرب کا کمال درجے کا رد کیا، ان کے رسومات، ان کے شرک کی تمام باتیں اور تمام کا رد کیا، حقیقت سمجھائی دین کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں مجوسیوں کا رد فرمایا، جعل الظلمات والنور سے ابتدا کر کے بتلایا. اب مجوسی بھی بہت بڑا طبقہ تھا، بہت بڑا اقتدار والا، اور سابی جتنے بھی ہیں اس دور کے اندر، ہندوستان میں سابی تھے، چین میں سابی تھے، اور یونان میں اور روم میں سابی تھے، اور یہ شرک کی مختلف شکلوں کا ارتکاب کرتے تھے. اللہ نے سب کا رد فرمایا، اور اس صورت کے اندر خاص طور پر شرک کا رد اور فعلی شرک جو انسان نظر و نیاز کے اندر کرتے ہیں، سب کی تردید ہو چکی. فعلی شرک غیر اللہ کی نیازیں دیتے ہیں، یہ سب تفصیلات اس میں بیان ہوئی ہے. اور اللہ کے سوا غیر کو اپنی حاجتوں میں پکارنا، یہ بھی اس صورت کے اندر بیان ہو چکا ہے. کوئی نہیں ہے اس قابل، یا ہوتا دوں نہ، جب تمام وسائل ختم ہوتے ہیں پھر ایسے لوگ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں. اختیار تو اس کا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، مصیبت کو ہٹاتا ہے، مرضی نہیں ہوتی، نہیں ہٹاتا. مختار مطلق وہ ہے. خاص طور پر اعتقاد کے اندر غیر اللہ کو پکارنے والی بات اور نظر و نیاز کے اندر شرک والی بات خاص اہمیت رکھتی ہے، جو اس صورت میں بیان ہوئی، اور شرک کی تمام شکلوں کو بیان کی. یہ مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگوں کو سامنے رکھ کر ان صورتوں میں خطاب کیا گیا ہے. اگلی صورت میں تمام اقوام عالم سے بات چلے گی، اور تمام نبیوں کا مشترک جو دین ہے اس کا نمونہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس سے آگے ترقی کی بات ہوگی جو اگلی صورتوں میں آ رہی ہے. طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ صورت بعض آیات، ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات الگ نازل ہوئی ہوں، ورنہ یہ صورت اکٹھی نازل ہوئی. طبرانی کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت بھی ہے. یہ صورت جب نازل ہوئی تو جبرائیل کے ساتھ کتنے فرشتے آئے تھے کہ یہ زمین آسمان کی درمیانی فضا بھری ہوئی تھی فرشتوں سے. اور طبرانی کی روایت میں یہ آتا ہے کہ 70,000 فرشتے تھے، اور تسبیح اور تحمید کرتے ہوئے نازل ہوئے تھے. لہم زجر بالتحمید والتسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کہتے ہوئے فرشتے 70,000 کی جماعت ساتھ نازل ہوئی تھی جبرائیل کے، جس وقت یہ صورت آئی. اور ایک ہی وقت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو پڑھ کر کے سنائی، انہوں نے ضبط کر لیا، اس کو محفوظ کر لیا. یہ ایک ہی دن میں یہ ہوا، ایک دفعہ یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو یہ بہت عظیم صورت ہے قرآن کریم کی، جس میں توحید کا صحیح واضح تصور اور شرک کی تمام اقسام کا رد فرمایا خدا تعالیٰ. جس کو سننے کے لیے بہت لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ درس بھی شاہ صاحب کے لوگوں نے ضبط کیے.

किसी औरत से निकाह किया, महर मुकर्रर नहीं किया उस वक्त, और हाथ भी नहीं लगाया, और खामुन मर जाता है तो मौत का हुक्म इसके अलावा मरने की सूरत में महर मिसली लाजम हो जाता है और उसको महर मिसली देना पड़ेगा। महर मिसली शरीयत में कहते हैं उस औरत के खानदान वाली औरतों को जितना जितना महर मिलता है, उसके खानदान की जितनी औरतें हैं उनका जितना महर है मतलब वो महर मिसली कहलाता है। ये कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, मुख्तलिफ उसके खानदान की औरतों को जितना जितना महर दूसरे देते थे उतना ही महर इसके लिए मुकर्रर हो गया और इसको विरासत भी मिलेगी और इद्दत भी बैठना पड़ेगा। ये मरने की सूरत में ये हुक्म है, लेकिन तलाक की सूरत में ये अलग होगी तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए महर नहीं है, महर नहीं होगा। अलबत्ता ये मुता देना यानी एक जोड़ा कपड़े का देना इसके लिए लाजम है। दूसरी सूरत यह है इन तलक तुमुहुन्ना, अगर तलाक दे दो तुम उन औरतों को कबल इसके कि तुमने उनको छुआ हो और तुमने ठहराया है उनके लिए फरीजा महर, महर मुकर्रर था इतना महर देंगे, निकाह हुआ आपस में मिले नहीं, बगैर उसके तलाक होगी। कई सूरतें ऐसी वाकया हो जाती है तो फनिस कुमार फरज तुम आधा फिर महर देना पड़ता, तलाक हो गई है हाथ नहीं लगाया आधा महर दे, ये है। और सलफ में इस किस्म की वाकयात जब आए हैं तो उन्होंने ज्यादा भी दिया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को चोरों से निकाह हुआ था लेकिन बगैर हाथ लगाने की पहली तलाक दी, दो रवायतें आती हैं, एक रवायत में आता है कि 10,000 दिरहम, एक रवायत में 20,000 दिरहम उन्होंने दिया। और ये भी फरमाया जुदा होने वाले दोस्त के लिए ये कोई कुर्बानी नहीं है, मामूली बात है। तो शरीयत ने ये मता वगैरह की सूरत या निसफ मार की सूरत जब मार मुकर्रर हो चुका था ये रखा, क्योंकि बाद वक़्त निकाह होता है फिर आपस के अंदर नहीं हो सकता इत्तेफाक, कई किस्म के वाकयात होते हैं, तफरीक की वजह से अजियत भी पहुंच सकती है, उस अजियत की तलाशी शरीयत ने इस तरह की, उसको खुशुसलूबी से रख करो। बाद सूरतों में कपड़ों का जोड़ा, बाद सूरतों में यह है निसफ मार दे दो, आगे अल्लाह ने फरमाया इल्ला याफून, हाँ औरतें ही दरगुजर कर दे, मैं तो हक है औरत का वो अगर माफ कर दे कि मैं नहीं लेता तो उसकी मर्जी है, या वो माफ दरगुजर कर दे जिसके हाथ में है गिरा निकाह, गिरा निकाह की सिर्फ मर्द के हाथ में है और उसके हाथ में नहीं, उसको खोलना मर्द का काम है, तलाक मर्द ही दे सकता है औरत नहीं दे सकती, उसको इजाजत नहीं है। भी यदि उकदत निकाह से ये मसला भी बयान हो गया, हाँ औरत के लिए अल्लाह ने खुला का हुक्म रखा है जैसा पहले बयान हो चुका, खामुन अगर जालिम हो फर्ज करो और औरत की जान खलासी नहीं है तो उसको खुला की इजाजत दी गई है अदालत में दायर करके वो खुला कर सकती है लेकिन तलाक नहीं दे सकती, तलाक का इख्तियार नहीं दिया। तो या माफ कर दे दरगुजर कर दे वो शख्स जिसके हाथ में है निकाह की गिरा, उसका दरगुजर ये करना है कि वो सारे का सारा दे दे, या मसलन उसने मार दिया हुआ है तो आधा वापस न ले, ये सारा मैंने दे दिया दरगुजर कर दिया। और इसको अंताफू मर्दों से फरमाया कि ए मर्दों अगर तुम दरगुजर करो तो ये तकवा और परहेजगारी के ज्यादा करीब है, औरतें कमजोर हैं वो सिर्फ नाजुक है, मर्द कवि है, अर्रिजाल कवाबून अला निसा निर्रिजाल अलैहिन्न दरजा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों के मुकाबले में दर्जा और फजीलत अता फरमाई है। वला तंसबुल फजला बैनकुम, तुम्हारे दरमियान जो अल्लाह ने जो फजीलत वाली बात रखी है उसको फरामोश न करो, ये समझो कि अल्लाह ने तुमको बरतरी अता फरमाई है, फजीलत अता फरमाई है, एहसान करना नेकी करना ज्यादा तुम्हारा काम, तुम दरगुजर कर सारा ही मार दे या दिया हुआ तो आधा वापस न लौटाओ, इसकी तरगीब क्यों

جس سے عصر کی نماز فوت ہو گئی، اس طرح سمجھو کہ اس کا مال اہل سب ہلاک کر دیا گیا. یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ عصر کی نماز جس سے فوت ہو گئی، ضائع ہو گئی، اس کو قیامت والے دن اس قدر افسوس ہوگا، حسرت ہوگی، جیسا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دم ہی کسی آدمی کا مال بھی ہلاک ہو جائے اور حال بھی ہلاک ہو جائے، اکیلا رہ جائے، بات بستہ رستہ گھر بھی تباہ ہو جائے، مال بھی، بیوی بچے بھی، آدمی کا کیا حشر ہوگا اور کتنا افسوس اس پر طاری ہوگا. ایسا ہی ہے جس سے اصل کی نماز رہ گئی، ضائع ہو گئی، اس کو اتنا ہی افسوس ہوگا کیا مسئلہ. تو فوت ہونے سے کیا مراد ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ فوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ وقت ہی سارا نکل جائے، بعض فرماتے ہیں کہ مستحب وقت نہ رہے، کیونکہ حضور کا یہ فرمان مبارک کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا ایونا اعمال افضل، ایونا اعمال، حضور تمام اعمال میں زیادہ افضل اور زیادہ بہتر عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا مستحب. یا فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے جماعت کے ساتھ نماز رہ جائے، جماعت کی بڑی اہمیت ہے، جماعت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ اکیلی نماز سے 27 درجے زیادہ مرتبہ رکھتی ہے. تو یہ ہے اس کی نگرانی اور حفاظت. تو جب یہ بات بھی ہے کہ عصر کے وقت جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، رات کے اعمال کو محفوظ کرنے والے آ جاتے ہیں اور دن کے اعمال والے چلے جاتے ہیں، تو اگر عصر کی نماز ضائع کر دے گا تو وہ سرکاری گواہی سے محروم رہے گا، فرشتے گواہی دیں گے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتے ہیں میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ پروردگار ہتینا وہم یصلون، اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ سلطانی شہادت سے محروم ہونے کی بات ہے اگر عصر کی نماز ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں یہ تصریح موجود ہے، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ قرآن کریم لکھو گے لیکن جب اس مقام تک پہنچو گے تو مجھے بتلانا. آپ حضور علیہ السلام، جب وہ خادم اس مقام تک پہنچا لکھتے ہوئے تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہاں ساتھ ہی لکھ دو صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، اس سے عصر کی نماز مراد، اب بین السطور لکھ دو یا حاشیے پر لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے کہ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، اور کھڑے ہو اللہ تعالی کے سامنے قانتین، قنوت کا معنی اطاعت کرنا بھی ہو اور خشوع کرنا بھی ہو اور خاموشی بھی ہو، خاموشی کے ساتھ حرکتیں مت کرو نماز کے اندر، حضور حرکات خشوع کے خلاف، اللہ تعالی کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے کرو، یہ نماز کا درمیان میں حکم ہے. فین خفتم، ہاں ساتھ دوسرا مسئلہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو دشمن تعاقب کر رہا ہے، جنگ کا سلسلہ ہے، تو پھر نماز تو بہرحال قائم کرنی ہے. فرجالن، رجالن سے مراد امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ پیدل چلتے چلتے ہی اشارے کے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے رجالن قائمن علی الارجل، کھڑے ہو کر پاؤں پر کھڑے کھڑے اشارے کے ساتھ پڑھ لو چلتے ہوئے لے، اور رکبانن یا سواری پر سوار ہو کر جدھر بھی رخ ہے بہرحال نماز پڑھ لو. یہ خوف کی حالت کے اندر اجازت ہے، ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ترک نہیں کرنا، کھڑے کھڑے اشارے رکوع بھی نہیں ہو سکتا مثلا، یا سجدہ بھی نہیں ہو سکتا، دشمن مطلب ہے ایسی اس میں